Toyota RX to zapowiedź tego, co odkrywasz w przestronnym wnętrzu. Wchodzisz do strefy komfortu i doświadczasz zachwytu. Już wiesz, tylko Lexus RX. Wyrafinowany design, najnowocześniejsze technologie i perfekcyjna przyczepność. Teraz flagowy SUV Lexus RX dostępny w leasingu 105%. Sprawdź ofertę Last Minute. Szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 25 sierpnia, jest 9. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Po pożarze kamienicy na poznańskich Jeżycach wciąż poszukiwanych jest dwóch strażaków. Izrael uderzył na Liban i znajdujące się tam cele organizacji terrorystycznej Hezbollah. Dziś niedziela handlowa, Sejm pracuje nad zwiększeniem ich liczby w ciągu roku. Strażacy szukają dwóch swoich kolegów po nocnym pożarze w kamienicy w Poznaniu. Sytuacja jest już opanowana. W pożarze rannych zostało 14 osób, 11 strażaków i 3 osoby postronne. W akcji uczestniczy 100 strażaków. Starszy brygadier Paweł Frontczak, ekspert do spraw pożarnictwa, mówił w Polskim Radiu, że jest to jedna z najtrudniejszych akcji, w jakich przychodzi działać strażakom. Działania są bardzo trudne, chociażby z uwagi na fakt, że pożar powstał w nocy. Większość mieszkańców przebywała w swoich mieszkaniach, część już spała. Zwarta zabudowa, palna konstrukcja budynku, biorąc pod uwagę stropy, a także schody, gwałtowne rozprzestrzenienie się pożaru po wybuchu spowodowało, że praktycznie ta kamienica została objęta cała pożarem. Paweł Frontczak zwrócił uwagę, że w tych warunkach sprawnie przeprowadzono ewakuację mieszkańców. Eskalacja napięcia na Bliskim Wschodzie. Izrael uderzył z powietrza na Liban i znajdujące się tam cele organizacji terrorystycznej Hezbollah. Według izraelskiego wojska był to atak prewencyjny po wykryciu planów zmasowanego ostrzału rakietowego na Izrael. Z kolei wspierany przez Iran Hezbollah twierdzi, że wystrzelił w kierunku Izraela ponad 320 rakiet i liczne drony. Według terrorystów to odwet za zabicie dowódcy militarnego skrzydła Hezbollahu. Organizacja wkrótce wystrzeli rakiety, a być może także pociski i drony bojowe w kierunku naszego terytorium, ostrzegł rzecznik Sił Obronnych Izraela, kontradmirał Daniel Hagari. Wkrótce zaktualizujemy wytyczne obronne dowództwa frontu wewnętrznego dla osób przebywających w Izraelu. Tuż obok domów libańskich cywilów na południu Libanu możemy zobaczyć, że Hezbollah przygotowuje się do rozpoczęcia szeroko zakrojonego ataku na Izrael, narażając jednocześnie libańskich cywilów na niebezpieczeństwo. Ostrzegliśmy cywilów znajdujących się na obszarach, na których działa Hezbollah, by natychmiast opuścili zagrożony teren dla własnego bezpieczeństwa. Izrael poinformował również o wstrzymaniu prac lotniska Ben Guriona nieopodal Tel Awiwu. Port miał wznowić działanie po godzinie 7. Przyjechali z całego kraju z pytaniami, które chcą zadać politykom. W Olsztynie trwa Kampus Polska Przyszłości. To kilkudniowe wydarzenie, które jest przygotowane z myślą o ludziach młodych. Uczestnicy przyjechali nad Jezioro Kortowskie z różnych zakątków kraju, wielu z ważnymi dla nich pytaniami. Kwestia nadchodzącego niżu demograficznego, jaki potencjalnie rząd ma pomysł na to, co chcieliby z tym zrobić, bo na razie nie ma żadnych takich programów długoterminowych dla młodych ludzi. Jakby ja się muszę przejmować tym, czy faktycznie będę miał kiedyś jakąś emeryturę, już muszę o tym myśleć. Nie wiem, czy ZUS będzie wypłacalny. Aborcja, temat myślę, że już bardzo mocno przewałkowany, ale wciąż aktualny i wciąż ważny. Pytania dotyczące przyszłości instytucji sądowniczych. Kiedy możemy spodziewać się transformacji energetycznej? Co jest dla nas jako Polski teraz aktualnie istotne w kontekście zmian klimatycznych? Jakie działania powinniśmy podjąć, żeby im zapobiec? Pytanie dotyczące różnic między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn. Kampus Polska Przyszłości potrwa do czwartku. Dziś jedna z 7 niedziel handlowych w roku, kolejne 2 dopiero w grudniu, 15 i 22. Sejm pracuje nad przepisami wprowadzającymi 2 niedziele handlowe w miesiącu. Projekt został przygotowany przez Klub Polski 2050. Przewiduje on, że handel będzie możliwy w pierwszą i trzecią niedzielę w miesiącu. Zakłada również, że pracownicy, którzy będą pracować w 7 dzień tygodnia, dostaną wyższe wynagrodzenie. W czerwcu odbyło się jego pierwsze czytanie. Mimo sprzeciwu PiSu i Lewicy projekt skierowano do dalszych prac w komisjach sejmowych. Przedstawiciel wnioskodawców, poseł Ryszard Petru, mówił, że będzie chciał poddać projekt szerokim konsultacjom. Żeby to samorządy podejmowały decyzję, kiedy jest handel w niedzielę, kiedy nie. Żeby w regionach turystycznych ten handel mógł mieć miejsce we wszystkie niedziele, bo to nakręca biznes w regionach turystycznych i tak jest w wielu miejscach na świecie. Zmianą przeciwna jest Solidarność. Przewodniczący sekcji handlowej Związku Alfred Bujara uważa, że projekt, jeśli wejdzie w życie, będzie ciosem dla pracowników. Krytycznie ocenia też propozycję podwójnego wynagrodzenia za pracę w niedzielę. Nie ma czegoś takiego w pojęciu prawnym. W kodeksie pracy pracodawca będzie mógł dowolnie dać jakikolwiek dodatek, a jak będzie to obliczone od najniższej krajowej stawki, to jest mniej niż dodatek za nadgodziny. Obecnie handel jest dozwolony w 7 niedziel w roku. Dwie przed Bożym Narodzeniem, przed Wielkanocą oraz w ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Wczoraj w Ekstraklasie 3 mecze i zmiana na fotelu lidera. Piast Gliwice pokonał Zagłębie Lubin 1-0, Krakowia wygrała z Górnikiem Zabrze 3-2. Motor Lublin bezbramkowo zremisował z Puszczą Niepołomice. To Krakowia zasiadła na czele tabeli, ale dziś kolejne starcia 6. kolejki, więc czeka na wydarzenia. O 14.45 Beniaminek, GKS Katowice podejmie mistrza Polski Jagiellonię Białystok. O 17.30 Lech Poznań zagra z Pogonią Szczecin. O 20.15 Śląsk-Wrocław, Legia Warszawa. Polskie koszykarki 3-3 pozostają w grze o medale Mistrzostw Europy, które trwają w Wiedniu. Wczoraj w ćwierćfinale pokonały Łotwę 19-17, a dziś o 12.25 mają zagrać z Hiszpanią w starciu z wicemistrzyniami olimpijskimi. Stawka jest pokaźna. Finał czempionatu Starego Kontynentu, mówi trenerka kadry Edyta Koryzna. Dla mnie prowadzenie tej drużyny, która wykazuje wielką determinację i charakter i naprawdę to, co się tutaj ogląda, te wielkie emocje, to jest dla mnie duma. To jest naprawdę wielki szacunek dla tych dziewczyn, że potrafiły tak się zmobilizować i po tak trudnej dzisiejszej nocy, bo wszyscy wiemy, że przełożono nam godzinę meczu, mieliśmy bardzo mało odpoczynku i wiele innych tarapatów, już o których nie ma co tutaj wspominać, podniosły się, zagrały z charakterem. Naprawdę wielki szacunek i jestem mega dumna z tych dziewczyn, że dzisiaj dźwignęły to zwycięstwo. Polscy hokeiści na trawie stoją przed szansą awansu do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. W Dublinie trwa turniej eliminacyjny i Polacy zagrają w finale, w którym zmierzą się z Walijczykami. Tutaj stawką będzie awans do elity, a nadzieje są niemałe po wygranym półfinale z Irlandią. Wrócę jeszcze do piłki nożnej. Robert Lewandowski zdobył gola na wagę zwycięstwa Barcelony z Atletikiem Bilbao. Polski napastnik strzelił na 2-1 i takim wynikiem zakończył się ten mecz. Sport w Trójce wróci chwilę po godzinie 15, a po godzinie 17 trzecia strona medalu, a w niej jak zwykle pokaźna dawka sportu, a między innymi relacje z memoriału Kamili Skolimowskiej, to diamentowa liga w lekkiej atletyce, a Skolimowska była wybitną polską młociarką, mistrzynią olimpijską z Sydney. Na starcie tych zawodów między innymi Paweł Fajdek, pięciokrotny mistrz świata i medalista olimpijski. Te zawody chyba nigdy nie były aż tak bliskie memu sercu jak w tym roku. Odszedł mój tata w maju. Mam nadzieję, że razem z Kabą jutro będą trzymać kciuki tam na górze, że po prostu mnie poniesie i będę miał zawody w tym roku, z których będę zadowolony. Tego sobie wszyscy życzymy. Sport w Turcji, tak jak powiedziałem, chwilę po 15. Dziś bezchmurne niebo na wschodzie i na południu, na pozostałym obszarze może padać przelotny deszcz, a w Sudetach i na Opolszczyźnie możliwe burze. 23 stopnie na zachodzie, 31 w centrum, 33 na południu, nad morzem tylko 21. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Abonament radiowo-telewizyjny to pieniądze na misyjny program. Dzięki nim powstają reportaże, słuchowiska, programy publicystyczne. Bez nich nie będzie informacji regionalnych, sportu czy programów interwencyjnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Abonament to wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.

Pozdrawiamy córkę, pozdrawiamy tatę i pozdrawiamy no wszystkie te dzieci. A jeśli zapytacie, co robiłam w Rzeszowie, to byłam tam na wspaniałym festiwalu literackim Łączy nas bajka. No bo bajka nas łączy, jak usłyszeliśmy przed chwilą. To króciutko powiem wam jeszcze, abyście zarezerwowali sobie czas w przyszłą sobotę, bo właśnie tego dnia w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie. Tak, tak. Właśnie w ten sposób kiedyś obwieszczano, jeśli do króla przybywał ktoś ważny, albo jeżeli działo się coś istotnego. A istotny w przyszłą sobotę będzie piknik. Dlaczego? Ponieważ będziecie mogli dużo dowiedzieć się o waszym zdrowiu psychicznym. Wiesz, co to jest zdrowie psychiczne? Tak. Co wiem. To takiego jest? No... Trudna sprawa, co? Tak. Chodzi o wasze samopoczucie. Chodzi o to, żebyście śmiały się w głos, żebyście były beztroskie, żeby trudne sprawy nie ściskały was za gardło, bo no tak jak Janusz Korczak mówił, kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. No i ten piknik właśnie także jest po to, abyście mogły śmiać się właśnie tak. Czy pan Tymon to lubi się śmiać? Tak, bardzo lubię. A ja słyszałam, że pan Tymon to nie wiedzieć czemu nie tylko lubi, ale i kocha i cieszy się jak nie wiem co, kiedy, no właśnie, dzieje się coś takiego. Kolejne dośrodkowanie na pole karne. Robert Gumny wybija piłkę. Sané, piłka na lewej nodze. Sané! Gikiewicz! I co? Lewandowski! Gol! I to jest szaleństwo. No i teraz Tymko, wytłumacz mi, o co w tym chodzi? Dlaczego to jest takie fascynujące dla ciebie i dla twoich kolegów? No, dla mnie to jest takie fascynujące. No te bramki niektóre to w ogóle to jest takie piękne. Są na przykład te rzuty wolne w okienko. No naprawdę to. No dobra, ale wytłumaczysz mi, co w tym jest pięknego? Bo ja patrzę i nie widzę. Ciężko powiedzieć, ale... To czujesz po prostu całym sobą. Tak. Aż teraz chodzisz cały, oczy ci lśnią. Słuchaj, to jest cudowne, bo to jest twoja pasja. No dobra, Tymon, ale słyszałam także, że bardzo lubisz to. Co to takiego jest? O co chodzi? No... Rolnictwo, no mój dziadek jest rolnikiem i bardzo to lubiłem. Mhm. Biłem, czyli już ci przeszło to, tak? Tak. Ale było wspaniałe. No dobrze, bo wiesz, to jest bardzo interesujące, co wam, dzieciom, się podoba. To jest też niesamowite, bo te wasze pasje są dla nas dorosłych, takie inspirujące. Wiesz, co to znaczy? Tak. I ciekawe, i pokazują nam nowy świat. I kiedy podpytywałam twoich rodziców, co ty lubisz, co kochasz najbardziej, to wskazali przede wszystkim na te dwie ważne sprawy. A pamiętasz, jak my się poznaliśmy? No tak, pamiętam, że pani Emilka nasza była wychowawczyni, to w bibliotece tam się spotkaliśmy i były te pytania różne. No właśnie, wtedy Tymon się uaktywniał i rozmawiał i potem do mnie zrobił tak, zastukał, powiedział, czy ja mogę? Mogę. Słuchajcie, każdy może. Zagadkowa niedziela to jest taka przestrzeń, która jest wasza. To jest ta audycja dzieci, w związku z czym bardzo proszę, zapraszam, kto ma ochotę, nawet radiowe miliczki, a niech tam, niech będzie. A wiesz, co ja najbardziej lubię na świecie? Co? A jak myślisz? No radio, występować w radiu. I co jeszcze? Spotkać się z dziećmi. To prawda, to wszystko prawda, ale wiesz co, jeszcze coś na literkę Z. Bardzo lubię zagadki, a ty? Ja też, czasami lubię, ale no... Jak są łatwe? Tak, jak oj, są nie, łatwe, nie, to ale nie u nas. Jak też są trudne, to też są fajne. Bardzo się cieszę. Zatem podpowiedź numer... 1. Dobra. Jestem przekonana, że on, czyli bohater naszej zagadki, pomaga wam wszystkim... Tak, tak. Żyć. Pierwszy został skonstruowany przez Petera Henleina w roku 1510. Czyli całe... ile? Weź to policz, nie? 514 lat temu w Norymberdze i przeszedł do historii jako jajo norymberskie. No i słyszeliście? Wystarczy powiedzieć słowo jajko, a Franek poranek od razu się wyrywa. Pierwszy bohater naszej zagadki został wyprodukowany przez Polaków. A miało to miejsce w Genewie, która znajduje się w jakim kraju? A na jakim kontynencie? Próbujemy? Odważnie, człowieku. W Europie? No już jesteś blisko, blisko, ciepło, jeszcze nie gorąco. Nie? Szwajcaria. A, Szwajcaria. Najdroższego bohatera naszej zagadki sprzedano na aukcji w Nowym Jorku. Nowy Jork to w Europie? Nie, w Ameryce. No jasne. Za 11 milionów dolarów. Tak, tak. To jest absolutny rekord. Bohater naszej zagadki może być piaskowy, oliwny, ogniowy, wodny, księżycowy, kartkowy, projekcyjny, ale również elektroniczny i mechaniczny. Coś ci to mówi? A? Nie bardzo. Dobra, brnijmy dalej. Mówi się, że on chodzi, ale on przecież nie ma nóg. Rower? Nie, chciałem powiedzieć robot, ale jak nie ma nóg, to... Gdyby nie on, wciąż spóźniałbyś się, Tymku, do szkoły. No i zupełnie nie wiedziałbyś, kiedy świętować na przykład nowy rok. Zegarek! Serio? Stawiasz na... Zegarek? A pan Mieczysław Gajda? Czas odmierza od stuleci, który coraz szybciej leci. Sekundy, minuty, godziny ustala i już się spóźniać ludziom nie pozwala. Pozwala za to dzwonić do naszego zagadkowego studia. Ty jesteś debiutantem, bo jesteś tu po raz... Pierwszy. A znasz numer telefonu do naszego studia? Nie. To masz to wybaczone. 22 i 7 trójek. Ja wróciłam z wakacji i pamiętam, czyli nie jest tak źle. Dzwońcie do nas i odpowiadajcie na tą fenomenalnie zadaną przez pana Mieczysława Gajdę zagadkę. Jak się zegarkowi powodzi, owszem, niczego chodzi. Podobno śpieszy się o 3 minuty, owszem, jest trochę zepsuty. Zegarek w duchu klnie, bardzo mu to nie w smak. Chciałby powiedzieć nie, a mówi tak, tak, tak, tak, tak, tak. Tak, tak. Pan jakoś dziś niewesoły, bo się spóźniłem do szkoły. Nie wiedział pan, która godzina, czyżby pękła sprężyna. Zegarek w duchu klnie, bardzo mu to nie w smak. Chciałby powiedzieć nie, a mówi tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Jakiej to marki zegarek? Ja nie wiem. Tyle jest marek. To zwykła tandeta, panie. Za chwilę na pewno stanie. Zegarek w duchu klnie, bardzo mu to nie w smak. Chciałby powiedzieć nie, a mówi tak, tak, tak, tak, tak, tak. Tak, tak, zegarek w duchu klnie, bardzo mu to nie w smak. Chciałby powiedzieć nie, a mówi tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Czas odmierza od stuleci, który coraz szybciej leci. Sekundy, minuty, godziny ustala i już się spóźniać ludziom nie pozwala. A dodzwoniła, a dodzwoniła się do nas 8-letnia Róża, piękne imię, prawda? No. Mnie się bardzo podoba. Z Mazur, tych pięknych naszych Mazur, które tak chętnie odwiedzamy. Podczas czego? Wakacji. No wakacji, jasna sprawa. Dzień dobry, pani Różo. Dzień dobry. No witamy cię bardzo serdecznie. Jak się masz? Dobrze. A jak brzmi odpowiedź na naszą zagadkę? Zegar. Fanfary, poproszę. Tu, tru. Umiesz dymon? No spróbuj. Turu, tu, tu, tu. Turu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Super! Różo droga, powiedz nam, czy ty jesteś zaprzyjaźniona z zegarkiem? Tak. A w czym najbardziej zegarek ci pomaga i do czego jest ci w ogóle potrzebny? Do szkoły. Czy ty się cieszysz, że idziesz do szkoły, czy jeszcze wolałabyś mieć trochę więcej wakacji? Więcej wakacji. Niech zgadnę dlaczego. A właśnie, dlaczego? Dlaczego wakacje wygrywają ze szkołą? Bo można odpocząć. Tymek, a ty? Do szkoły czy na wakacje? No, i tak na pół. Na pół. Czyli trochę za szkołą się stęskniłeś już? No trochę tak, ale nie wiem jeszcze jakiego będę miał wychowawcę w czwartej klasie. I... To jeszcze niepewność, co? Tak. Ja wam bardzo gorąco życzę tego, żebyście tęskniły trochę za szkołą. Ja wiem, że ona jest różna, ale niech ona będzie najlepszym, najbardziej przyjaznym, wspaniałym miejscem dla was. Ach, dla najlepszych ludzi tego świata, no bo trudno powiedzieć o was inaczej. Pani Różo, ja chciałam powiedzieć, że pani przepięknie odpowiedziała na tę zagadkę. Jestem z pani bardzo dumna i dziękuję pięknie. Dziękuję. I życzę pięknego dnia w przepięknym miejscu, prawda? Mazury w końcu to Mazury. To teraz specjalnie dla pani Róży stary zegar od pradziada. Nic nie robi, tylko... Gada. Gada. Ledwie skończył, już zaczyna. Co godzina to nowina. A my dla was mamy takie nowiny dzisiaj. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. A czy pan Tymon to lubi czytać? No, czasami tak. Tak? Bardzo czasami czy rzadko czasami? Rzadko czasami. A pamiętasz, co ostatnio czytałeś? Ostatnio czytałem... W 1820 roku? Lekturę chyba i... A? No i jeszcze chyba jakąś książkę o piłkarzu. No bo o czym? No jasna sprawa. Słuchaj, jeżeli będziesz częściej tu przyjeżdżał, to my cię już nauczymy czytać. Miłości do książek nauczymy cię. Już tutaj nie jeden taki był, który potem mówił, no chyba warto. Wiecie, jak wracam do was z mojego urlopu, a to jest ten moment, to przywożę wam zazwyczaj takie moje odkrycia, także książkowe, bo tak bardzo zależy mi na tym, żebym mogła się z wami dzielić tym, co dzieje się gdzieś tam w różnych pięknych, maleńkich miastach, miasteczkach, miejscowościach. No i poznałam taką panią, czarodziejkę, która pisze książki dla was w malutkiej wioseczce. Nawet się zatrzymałam tam u niej na chwilę i poznałam piękną historię. Historię starej alei, gdzie wokół niej stoją nadal na szczęście takie stare, piękne drzewa. Te drzewa nazywają się grusze. I pewnym ludziom przyszło do głowy, żeby je wyciąć. I ta pani i mieszkańcy tej wioski powiedzieli nie. To jest nasza aleja. Ta aleja prowadzi do pięknego, dzikiego jeziora. I te grusze mają dużo, dużo więcej lat niż my, ludzie. Dlaczego mamy je wycinać? I nie dość, że ocalono te aleje grusz, to jeszcze dzieci przyjechały ze szkoły podstawowej, z maluteńkiej wioseczki i wsadziły 100 kolejnych gruszeczek, takich malutkich. Widziałam, pojechałam, oglądałam i wzruszyłam się troszkę, że człowiek potrafi tak pięknie wyjść naprzeciw przyrodzie, która zagląda mu do okien niemalże, która jest jego i bez której nic. To ja wam teraz kawałeczek przeczytam, dobrze? Grażyna Zaręba-Szuba, Gruszkowa Kraina, bajka o bełczańskich gruszkach. Książkę tę dedykuję tym, którzy chronią przyrodę. W dawnych czasach, kiedy nie było samochodów, ani pociągów, ani nawet rowerów, w pewnej nieodległej krainie żył potężny ród małych ludzi – gruszaków. Skąd się wzięli? Nikt już tego nie pamięta. Wiadomo było, że przybyli do wsi chronić przed czynami nic nierozumiejących ludzi wiekową aleję stu bełczańskich grusz. W starych księgach o przyrodzie zawarte były przekazy o znaczeniu grusz. Nic nierozumiejący nie chcieli poznać prawdy. Zatykali uszy watą, zamykali oczy, nasuwali na głowy wielkie kapelusze i zakładali ciemne okulary. Nie chcieli niczego widzieć i słyszeć. Bali się bowiem prawdy. A prawda mówiła o tym, czym jest przyroda dla człowieka, czym są ptaki, pszczoły, motyle, nietoperze i mrówki. Mówiła o tym, jak ważne są grusze dla mieszkańców wsi, bo rodzą dorodne, soczyste i najlepsze na całym świecie owoce, że dają cień i chłód podróżnym. Byli zbyt leniwi na naukę, nic nie rozumiejący, chcieli drzewa wyciąć. Zakradali się z piłami i siekierami, kiedy sądzili, że nikt ich nie widzi. Wtedy gruszaki przybyły do Bełczyny, aby chronić aleje, no i zamieszkały w konarach wiekowych grusz. To taka prawdziwa historia, która została przełożona na słowa baśniowe. No polecam wam. A wiecie co? Aleje grusz, kąpiele w jeziorze, wędrowanie, wiatr we włosach, to wszystko kojarzy mi się. A z czym tobie się to kojarzy? Z latem. Z wakacjami, prawda? Tak. A wakacje kojarzą ci się z czym? Z górami i morzem. A mi wakacje kojarzą się z wolnością. Przekładów i dłoni przyjaznych nad głową. I to mi wystarczy i o to chcę walczyć. Nie musi być zawsze różowo. Żyj, nie czekaj na instrukcje. Drogą wolną idź jak umiesz. Listki drobne i cieniutkie własnym rządzą się. Ja chcę mieć. I to jest, ja myślę, godne powitanie kogoś, kto przybywa do nas wprost z Zamku Królewskiego w Warszawie. A tym kimś jest osoba, która nie dość, że zna najbardziej skryte tajemnice naszych polskich królów, to jeszcze przepięknie potrafi o tym opowiadać. Sławomir Szczocki jest z nami. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. To ja mam pewien pomysł. No, Tymek, wskakujemy szybko na drewniane wozy, dobra? Dobra. Aha. No zobacz, bo konie się już niecierpliwią, ale uwaga, uwaga, uwaga. Teraz zegar poproszę. O właśnie, to jest ten moment. Cofamy się, cofamy czas. O jedyne ile lat? No to zależy, w który czas będziemy się chcieli cofnąć. Władysław IV. A, no to oczywiście będziemy się cofali o 400 lat wstecz. Ponieważ wyruszamy razem z królem Władysławem IV na... No, na co? Na urlop! Wakacje jeszcze mamy, proszę państwa. Dokąd? Do, można powiedzieć, sanatorium. Do cieplic, czyli do miejsca, w którym można było zażywać po prostu kąpieli zdrowotnych, gdzie można było otrzymać różnego rodzaju zabiegi mające po prostu podratować zdrowie króla, który rzeczywiście coraz bardziej borykał się z różnego rodzaju problemami. A do ile ludzi jechało razem z królem? Spróbujmy sobie wyobrazić. Mhm. Słyszymy te wozy, konie, to wszystko, co działo się. Ile osób jechało? Jak taki wyjazd na urlop w ogóle wyglądał te 400 lat temu? No tutaj to może być trochę zaskakujące, bo jeden z uczestników tej wyprawy zanotował, że jechało 1300 osób. Ile to jest, Tymek? Bardzo dużo. Ty potrafisz liczyć do 1300? No, tak. No, to wiesz, że dużo. A bardzo dużo to ile? To tak w tym studiu by się zmieściły te osoby? Nie. No prawda? W całym radiu? Może. Jakby tak upchnąć. No my na zamku największą salę mamy, która pomieści, ale to z oporami 350. Aha. To zapraszamy, zobaczcie sobie, i ile razy więcej trzeba by wyobrazić sobie tych ludzi. Albo inaczej, wyobraźmy sobie bardzo duży plac. Takie place są w każdym mieście, miasteczku. To caluteńki plac, prawda? Wypełniony ludźmi. To mniej więcej mogłoby być tyle. I co, tyle osób jechało na urlop z królem? Tyle koni, wozów? No właśnie, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że poza tymi 1300 osobami mamy również jeszcze wozy, konie, całe zaopatrzenie, to nie jest tak jak teraz, że można sobie zapakować malutką walizeczkę i wyjechać. Większość rzeczy trzeba zabrać ze sobą po prostu. Tak więc rzeczywiście musiał być to niesamowity orszak, mający pewnie kilkaset metrów, jak nie więcej, który po prostu powolutku przemieszcza się z punktu do punktu. No, dziennie myślę, że jak robiono 20 kilometrów, 30 może maksymalnie, to było maks. No i po drodze jeszcze zawsze trzeba pamiętać o tym, że król musi zatrzymać się w odpowiednich warunkach. Te warunki muszą być przygotowane. A jeżeli już zatrzymujemy się gdzieś, no to też trzeba dbać o to, by nie uchybić królowi, by wszystkie powinny... No właśnie, to jest takie coś, co my się dzisiaj możemy tym zupełnie nie przejmować. No chcemy, żeby nas przywitano i żeby było miło. Siemka. Tak, ale tak i wystarczy, naprawdę... co tym? Tak mówicie między sobą? Tak. No a tutaj a nie wystarczy powiedzieć Siemka. Właśnie, a dodatkowo jeszcze nie tylko, że król się będzie denerwował, ale ci wszyscy ludzie się denerwują, że ich też trzeba odpowiednio przywitać. Także to wszystko powodowało pewne problemy i w ogóle generowało pewien problem i pytanie, czy król w ogóle może wyjeżdżać na urlop? A król jechał daleko, daleko, daleko, bo aż pod Wiedeń. I wyobraźcie sobie, że w niektórych miastach pewnie wiecie, co to jest rynek, wiecie, jak te kamienice są poustawiane. Trzeba było niemal wszystkie te kamienice oddać, żeby ci ludzie się tam pomieścili, tak, prawda? Tak, bo oczywiście króla zawsze było miejsce najbardziej godne w mieście, gdzie można by było go przyjąć, ale z królem jechała i jego żona, i jego siostra, i wysokiej rangi urzędnicy, którzy też chcieli, żeby odpowiednio zostali przyjęci. No i narzekań było co niemiara. A co ci ludzie w ogóle jedli? No, myślę, że przede wszystkim to, co ze sobą zabrali i to, co było na miejscowych targach do kupienia, do załatwienia. Król bardzo lubił zjeść. To też wynikało z jego troszeczkę problemów zdrowotnych, no bo rzeczywiście w pewnym momencie był już otyły i miał problemy z poruszaniem się. A bardzo aktywny był w młodości, bardzo lubił polować, lubił jeździć konno, no potem i tańczyć też bardzo lubił. No a potem się okazywało, że no niestety to zdrowie coraz mniej mu pozwalało. Tutaj jeżeli chodzi o dietę królewską, w dawnych czasach dobrze zjeść, to znaczy zjeść dużo mięsa i tłusto. I z tego wynika coś, co dzisiaj jest praktycznie zapomniane, chociaż niestety podobno wraca, coś, co się nazywa podagra. Mm-hmm. Podagra jest efektem właśnie zbyt wielkiej ilości mięsa jedzenia i objawia się między innymi w taki dziwny sposób, że palec u nogi, ten największy, zaczyna puchnąć i noga zaczyna boleć. No i jeżeli nas boli noga i puchnie nam palec, to nie możemy też się ruszać. No i to już jest takie zamknięte koło. Król lubi zjeść, król lubi się ruszać, ale jedzenie powoduje potrzebne różnego rodzaju problemy. No i trzeba jechać na kurację. No tak, czy ta kuracja królowi w ogóle pomogła? Czy król wrócił do Warszawy zdrowy? To jest tak, wyprawa trwała 3 miesiące. Miesiąc na dojechanie, miesiąc na powrót i miesiąc na kurację. Niezły urlop to. Zanotowano, że no niestety król przyjechał może nawet bardziej znużony, a na pewno nie wykurowany, tak żeby cieszyć się zdrowiem na długie lata. No właśnie, ja dobrze słyszę, jak ten król jest nieszczęśliwy i obolały. Oj, oj, oj, oj, oj. Zwariuję i stanę na głowie, zjem berło i zacznę kicać jak biały króliczek na łące zielone, przez trawę będę umykać. Zwariuję i zwolnię ministrów, na drzewie zawisnę jak małpa, jak ryknę do swojej królowej, a potem zatańczę z nią walca. Ojejej. Ojej, chce mi się pić. Nie, chce mi się jeść. Nie chce mi się jeść, no. Albo nie chce, nie. To niech będzie, że jeść. Tak mi się chce jeść. Śniadanie, wasza bolesność. Jajeczko średnio miękko, pół twarde, rybki i grzybki, frytki, groszek proszę. A tu bułeczki, dwie łyżeczki, nóż i wszystko już. Nie będę jadł. Królu bólu, za co mnie to spotyka? Mnie twojego kucharza. Zabije się takie rybki, takie grzybki. Nie będę dziś jadł, bo mnie boli ząb. No i widzicie, nie dość, że nasz król Władysław IV nic a nic nie wypoczął podczas urlopu w Baden, no to jeszcze jego zdrowie wcale nie uległo poprawie. W dodatku posłowie byli na niego tak wściekli, że zwołali obrady Sejmu, a tam... No właśnie, co tam się działo? Może nie doszło do rękoczynów aż, ale o dziwo zaczęto się mocno zastanawiać, czy król w ogóle miał prawo wyjechać na urlop, opuszczając kraj. To się nam wydaje zupełnie niepojęte, bo nam się wydaje, że król to może wszystko. A tutaj były przede wszystkim dyskusje, czy powinien w ogóle opuszczać kraj. I to było przed wyjazdem. Król wprawdzie uzyskał zgodę rady, która się przy nim była, ale wtedy szlachta, która zebrana była na Sejmie i która uważała, że to ona o wszystkim decyduje, powiedziała, że no zaraz, a nas to nikt nie zapytał. Dlaczego nie zwołano Sejmu? Dlaczego nie zebrały się osoby z całego kraju, by tą zgodę udzielić? No i w efekcie tego całego wyjazdu, wyobraźcie sobie, no nieprawdopodobna rzecz, zabroniono królowi wyjazdów poza granice kraju bez zgody Sejmu. To teraz wyobraźcie sobie, że macie jechać na urlop. Zbieracie Sejm? Zbieracie Sejm. Z całego kraju zjeżdżają się posłowie. Będą teraz dyskutować, czy król powinien jechać, czy nie. Czy wy powinniście jechać, czy nie jechać. A zasadniczo opinia ogólna jest taka, że nie. Dobra, nie wiem jak wy, ale ja mam dosyć tych kłótni. Tymek, ty też, czy nie? Ja też. Tych zakazów. Uwaga. Oni się w tym Sejmie tak kłócą, więc tego nie usłyszą. A my w tym czasie cofniemy sobie czas, dobra? Dobra. O, słyszycie? Tymon? Podoba ci się? Król Zygmunt III gra w piłkę. A właściwie to skąd król Zygmunt III wiedział, że można grać w piłkę? W Polsce chyba wtedy się w to nie grało, prawda? Tak, zawsze był podstawowy problem jest taki, że my nie wiemy, w co z tą piłką król robił. Chyba jej nie kopał, bo po prostu byłoby to no, niegodne osoby królewskiej. Raczej była to gra, która była przypominała może tenis, a może krykiet. Mamy oczywiście taką grę, która kojarzy nam się na przykład z Alicją w Krainie Czarów, gdzie rzeczywiście w tymi piłkami do bramek się strzela, uderzając drewnianymi młotkami. Krokiet był wtedy niezwykle popularny. No i oczywiście to się też nie podobało szlachcie. Uznano, że to jest po prostu sytuacja niepoważna, w której król po prostu ośmiesza się. Król powinien siedzieć na tronie. I tyć, tak. A król tego Zygmunt III nie chciał robić. Zresztą w ogóle był bardzo wyjątkowy, bo aktywnie spędzał czas również ze swoimi dziećmi. I to był ojciec Władysława IV. Tak jest. I wiemy, że na przykład pod zamkiem, naszym zamkiem królewskim w Warszawie, podobno puszczał z synami latawce. A w wolnym czasie czym jeszcze lubił się zajmować? To też było rzeczywiście dosyć zaskakujące, bo król uznał, że powinien też w wolny czas zajmować swoje ręce. Czyli przede wszystkim zajmował się zegarmistrzowskim, czyli różnego rodzaju konstrukcje mechaniczne robił. Zajmował się jubilerstwem. I przede wszystkim, co jest najbardziej potwierdzone, bo nawet od czasu do czasu w zbiorach muzealnych możemy zobaczyć, malował obrazy. A czy to, bo to mnie bardzo zachwyciło, że tak świadomy król tyle lat temu, przecież on był starszy siłą rzeczy jeszcze od Władysława IV, że on wiedział i czuł to bardzo mocno, że ten ojciec jest ważny, ojciec zajmujący się dziećmi, że jest królem, owszem, ale te dzieci też potrzebują taty. Czy to podobało się szlachcie? To jest oczywiście pewien problem w tym znaczeniu, że w Polsce jednak te wymogi ceremonialne były troszeczkę słabsze niż gdzieś tam we Francji czy w Hiszpanii. I oczywiście to jest zaskakujące, ale to nie było krytykowane. Jednak myślę, że takie zajęcie się, zainteresowanie dziećmi, no dzisiaj to wygląda bardzo dobrze, a wtedy to tylko świadczy o tym, że król rzeczywiście był człowiekiem bardzo rodzinnym. I w odpowiednich sytuacjach zachowywał się poważnie, a kiedy mógł pobawić się z dziećmi, to nie bał się tego robić. Ja myślę, że on po swojej stronie wtedy na pewno miał kogoś bardzo silnego, decyzyjnego, a kimś takim była ochmistrzyni. Och, mistrzyni! Ona się na wszystkim zna. Och, mistrzyni! Od wszystkiego klucze ma. Och, mistrzyni! I królowi radę da. Och, mistrzyni! Och, mistrzyni, to ja. Och, mistrzyni! Ona się na wszystkim zna. Och, mistrzyni! Od wszystkiego klucze ma. Och, mistrzyni! I królowi radę da. Och, mistrzyni! Och, mistrzyni, to ja. No dobrze, to wiemy już, że król Zygmunt III w wolnym czasie uwielbiał zajmować się zegarmistrzostwem, jubilerstwem, malarstwem, ale także puszczaniem latawców razem ze swoimi ukochanymi dziećmi. To fajne czy nie fajne? No fajne, fajne. Widzisz, jaki on był odważny. Nikt mu nie pozwalał na to, a on to robił. No przecież nie powinno być tak, że on jak królem jest, to królem ma być i dzieci to nie. Prawda? Dzieci są najważniejsze. Ale wtedy ludzie tak nie myśleli o dzieciach, wiesz? To my teraz to wiemy. Oni wtedy tak nie myśleli. A dlaczego, Tymek, tata dla dziecka jest taki ważny? No bo na przykład tak, mama robi obiady, a tata niech się bawi z dziećmi albo coś innego tam robić z dziećmi. No przykład. A co twój tata robi z dziećmi? Czyli z tobą. Bawi się czasami. A w co? Dobra, myślę sobie tak. W wakacje za bardzo nie, bo ja na boisko jeżdżę to. No dobra, ale w czasie roku szkolnego to już chyba tak. No tak. I też jest królem rodziny, można tak powiedzieć? Tak. Pozdrawiamy króla i królową. Tak. Wszystkich. Królewską rodzinę. Zresztą jak zobaczyliśmy dzisiaj o poranku, to ja tak was powitałam, bo wy wyglądacie jak królewska rodzina. No dobrze, to teraz, gdybyśmy mieli przenieść się w czasy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, a co ci to mówi? Król Stanisław August Poniatowski, to jeszcze może trochę za wcześnie, bo pewnie historia przed tobą. No dobra, ale to przecież ostatni nasz polski król. I gdybyśmy chcieli zajrzeć tak za zasłonki, czym w wolnej chwili zajmuje się ostatni król polski, to co byśmy zobaczyli? Król miał ogromną ilość zainteresowań. Przede wszystkim interesował się sztuką, czyli był kolekcjonerem, lubił sobie przeglądać swoje zbiory. Zbierał obrazy, no, obrazy są do oglądania. Zbierał grafiki, to byśmy dzisiaj powiedzieli, takie albumy miał ze zdjęciami. A dodatkowo jeszcze zbierał rzeźby, monety. No właściwie wszystko go ze sztuki interesowało. Ale w wolnych chwilach, kiedy rzeczywiście miał troszeczkę czasu, jego ulubionym zajęciem było czytanie. Dziś otwieramy telewizor, włączamy jeden kanał, drugi kanał, no wtedy tego nie było, ale mamy tysiące książek, które są do poznania. Król miał też to szczęście, że był poliglotą, trudne słowo, znał je 7 języków. Jakie to były języki? Tak, no przede wszystkim doskonale mówił i czytał po francusku, no bo to jest podstawa, no wtedy bez francuskiego nic nie można było zrobić. Jak był w Paryżu, jeszcze zanim został królem, to kiedy pojawił się w towarzystwie i zaczął rozmowę, to nikt nie był w stanie powiedzieć po akcencie, czy jest w ogóle spoza Paryża. Także akcent świetnie władał językiem. Doskonale mówił po francusku. W zasadzie każdy by powiedział, że to jest człowiek, który całe życie spędził w Paryżu. Dodatkowo jeszcze oczywiście znał język angielski, co nie jest wtedy taką rzeczą oczywistą. Znał też język niemiecki, ale tutaj raczej nie mówił, czytał po niemiecku. Mówił też po rosyjsku, po włosku. Jeszcze dwa. No i starożytne dwa języki. Tak. Czyli mamy łacinę i grekę starożytną. No tak, to był niezwykle światły człowiek. A czy prawdą jest to, że kiedy miał wolną chwilę, to lubił własnymi rękoma robić tabakierki? Tak, no właśnie. I co to w ogóle są te tabakierki? Właśnie XVIII wiek to taki czas, kiedy Zygmunt III żył oczywiście 150 lat wcześniej. Jeżeli coś robił, to go krytykowano. A w XVIII wieku, w wieku oświecenia, mamy taką sytuację, że dobrze jest nawet widziane, żeby król umiał własnymi rękami coś zrobić. I tabakierka to takie małe pudełeczko na mielony tytoń, który po prostu wciągamy nosem i kichamy. Król, żeby nie, było... Nie, dorośli. Oczywiście, dorośli. I nawet jeszcze powiem więcej. Król nigdy tego nie robił. Uznał, że to jest bardzo nieładny zwyczaj. Ale skoro wielu osób tak robiło i to był miły prezent, no to takie małe pudełeczka właśnie z drewna na tabakę robił. To powiem wam jeszcze, to może wyjedźmy z naszego kraju choć na chwilę, że Ludwik XVI interesował się ślusarstwem i znał się na tym świetnie. To wiem od pana, panie Sławomirze. Jak były prace renowacyjne, to zrzucał frak, zrzucał koronę, łapał za pędzel i malował ściany. Prawda? Tak, tak rzeczywiście chyba się bardzo nudził w tym Wersalu. Bardzo rzadko opuszczał to miejsce. Nam się wydaje, że Wersal, jeżeli ktoś był, wspaniały, wielki pałac, gdzie można robić tysiące rzeczy, no ale jeżeli mamy te tysiące rzeczy w tym jednym miejscu robić przez całe życie, to możemy rzeczywiście troszeczkę się nudzić. Bardzo, bardzo dziękuję za pana barwne opowieści, bo to tak pięknie jest móc zajrzeć do prywatnego życia, zobaczyć w jaki sposób, zobaczyć oczyma wyobraźni, w jaki sposób wielcy tego świata spędzali swój wielki czas, jeździli na urlopy, może na wakacje. Bardzo dziękuję za te opowieści panu Sławomirowi Szczockiemu, który przybył do nas z Zamku Królewskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Audycję zrealizowała Olga Szućko.